Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Vi starter med Diana Ross, 1980, I'm Coming Out. Et nummer, hun ikke ville indspille i starten, fordi hun jo ikke ville forbindes med det at springe ud som homoseksuel. Men Nile Rodgers, der har lavet nummeret, fik overbevisende om, at det var slet ikke det handlede om. Det handlede om at komme ud på scenen og spille sin musik. De ville gerne skrive et nummer til hende, som handlede om, at nu begyndte hendes koncerter. Og det valgte hun at tro på, for hun synes, nummeret var for godt til ikke at indspille. Men nu må vi se, Trump er ved at komme ud, ikke i med en ny seksuel orientering, men vi er ved at se, hvordan konturerne bliver af hans administration. Der kommer flere og flere ministre, og han er jo en meget aktiv president-elect, som det hedder, der bliver ved med at gøre ting, som er lidt anderledes end det andre gør. Meget aktiv, laver forhandlinger med arbejdspladser om i USA, ringer til regeringsleder, eller får opkald fra regeringsleder over det hele verden, og sætter en ny kurs for USA. Skal vi tale om i dag? Når du siger, Mads, at han sådan er ved sådan nok at komme på banen, så kan vi godt sige, at han har haft ordet i de seneste måneder. Det, jeg gætter på, du mener, det er, at vi er ved at forstå, hvad det er for en regering, hvad det er for en kurs, han formentlig vil føre. Ikke? Jeg ved ikke, om vi vil forstå det, men han er i hvert fald kommet på banen, og vi ser jo mere og mere, at han er i mange forskellige retninger på en og samme tid. Og det er jo en gave for os, der gerne vil tale om, hvad det er, Donald Trump går og finder på. Det er det i hvert fald, og vores gæster i dag, så vi skal snakke med især, måske endda nærmest kun i dag, hvad er det for en udenrigs- og sikkerheds- og forsvarspolitik, der tegner sig, også fordi det betyder så meget for vores eget land. Og vores gæster i dag, det er Anna Libak, udlandsredaktør på Berlingske Tidende. Velkommen til. Tak. Og så er det Henrik Breitenbach, centerleder ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Henrik, hvis jeg starter med dig et øjeblik. Når du kigger sådan på Trump i den her mærkelige periode, der jo er i amerikansk politik, hvor man har sådan flere uger, hvor man er valgt, men endnu ikke tiltrådt transitionsperioden, som den kaldes. Hvad er sådan dit overordnede billede af Trump i den her periode på det område, som altså er sikkerhed, udenrigs og forsvar? Jamen, jeg tror, jeg ligesom alle andre har siddet med en enorm usikkerhed over for, hvad skal det der Trump presidency blive til? Og de eneste rigtige tipper, man har haft at kunne kigge i, har været de udnævnelser, der har været. Ikke kun på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, men i det hele taget. Og jeg synes, der tegner sig et billede af, at det ikke bliver helt så skørt, som man kunne tro eller være bange for i begyndelsen. Altså, jeg havde sådan lidt en fornemmelse af, bliver det her kejser Neo, der udnævner sin hest til prokonsul, eller kan han finde på at udnævne sin datter til udenrigsminister, eller et eller andet i den der retning. Men eller sin eksfrue til ambassadør i Slovakiet, hvad hun jo angiveligt har ønsket. Og jo, men ambassadør, det er jo ikke så vigtigt som ministerne. Men man kan sige, det der jo er, det mønster, der har tegnet sig, er jo, at hver gang han har haft et valg, altså, han gjorde banneren til Chief Strategist, som er en titel, der ikke betyder noget særligt, men han tog i stedet for og gjorde Reince Priebus til Chief of Staff, og han havde valget, om det skulle være Bannon eller Priebus, og det signalerede jo faktisk, at han valgte insideren, han valgte den, der kendte systemet, og som havde praktisk erfaring. Og det har han ligesom gjort med flere af de andre valg, og hvis jeg så skal tale mig frem til, til valget af Mattis som forsvarsminister, som det jo ser ud til at blive, så er det også et valg, der grundlæggende signalerer, at her kommer der en inden for systemet, som har masser af erfaring. Vi skal tale mere om nogle af de navne, du nævnte lige nu lidt senere, Henrik. Men Anna Libak, når du sidder og kigger på de her uger, hvor det jo ikke rigtigt er til at finde ud, er han allerede tiltrådt som præsident? Sådan agerer han jo i en vis grad allerede. Jeg ved godt, det er han ikke, men han agerer nogle gange, som om han næsten er. Hvad tænker du? Hvad ser du? Er du blevet lettet, eller er du blevet begejstret, eller er du blevet bekymret? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at da Obama blev valgt i 2008, der var jeg så heldig at befinde mig i USA på et scholarship. Jeg rejste rundt i 4 uger, og det sluttede med, at Obama blev valgt, og jeg græd ligesom alle andre, da han talte på valgaften. Men der var der mange, der sagde til mig, du skal ikke tro på alt det, de siger, Obama kommer til at stå for. Han vil trække USA ud af Mellemøsten. Det er en fredspræsident, det skal du ikke tro på. Han kommer til at føre utrolig meget krig, fordi vi har også noget, der hedder kongressen. Og det ender altid med krig i USA. Og det har jeg tænkt. Jeg har tænkt meget over siden, fordi jeg fik det at vide, over hvor god man var til at forudse, hvad der skete i Obamas præsidentperiode. Og der må jeg sige, at jamen, vi forudså ikke finanskrisen. Vi forudså heller ikke det arabiske forår. Og det er jo det, der også vil ske med Trump. Det er, at der vil komme nogle, der vil melde sig nogle udfordringer, som ingen havde forestillet sig overhovedet. Hvis jeg så på nuværende tidspunkt skal sige, tegner der så et klare billede af, hvad han kommer til at stå for, så synes jeg, ja, det gør der. Altså, man kan se nu, at han holder fast ved, at han vil opsige handelsaftaler. Det tror jeg, man vil forvente sig, at han har tænkt sig at opsige nogle af de eksisterende handelsaftaler og lade være med at indgå andre. Jeg tror, på klimapolitikken vil han ændre kurs i forhold til Obama. Og jeg tror, at vi må forvente, at han bliver en mere umiddelbar præsident. På den måde, at det siger jo selvfølgelig på baggrunden af Taiwan-telefonsamtale, han har haft, at han forbeholder sig ret til at sige, hvad der falder ham ind, og hvad han mener, og at det vil blive svært for hans, dem, der omgiver ham, og stands det. Lad os i hvert fald være sikker på én ting. Han er ligefrem, han er ukonventionel. Han gør stadigvæk ting, efter han er blevet valgt til præsident, endnu ikke tiltrådt, der er anderledes end det normale. Lad os bare høre for eksempel, hvad der skete, da han forleden dag holdt noget, der mindede om sådan et tak, fordi I stemte mig ind rally i Cincinnati i Ohio, en af de stater i rustbæltet, som han vandt, fordi han bliver grebet af stemningen, kan det godt virke som om, og lige pludselig udnævner han i hvert fald offentligt, hvem det er, der skal være ny forsvarsminister. Lad os prøve at høre klippet her. Are we doing a good job with our cabinet and our people? And I don't want to tell you, I don't want to tell you this, because I want to save the suspense for next week. So I will not tell you. I refuse to tell, and don't let it outside of this room. You promise? Raise your hand. Promise. So I will not tell you that one of our great, great generals. Don't let it outside, right? And of course, the press is very honest. They'll never let this go. Even though it's all live, they got about 7 stations live. We are going to appoint Mad Dog Mattis as our Secretary of Defense. Ja, Mads Fuglede, hvem er Mad Dog Mattis? Ja, men han er jo en han er general, tidligere general for Marine Korpset, og et af de her aktive medlemmer, der har været en del af mellemøstpolitikken i mange år, og har været en af de mest markante personer i den forbindelse. Han bliver jo af mange opfattet som sådan en meget maskulin type. Der er sådan noget med de der, især Marinekorpset, hvor man taler om det at gå i krig på en speciel måde, og man dyrker krigsførsel på en anden måde, man gør i andre korps i USA. Så der findes jo en masse citater fra Mad Dog Mattis. Det er jo derfor, han har det her kaldenavn, og blandet sådan noget, som da han skal modtage en overgang af marinesoldater og gøre dem parat til sådan at blive færdiguddannet, der siger han til dem, at de skal opføre sig pænt og respektfuldt, når de møder alle, og være høflige, men selvfølgelig altid have en plan for at slå alt omkring sig ihjel. Og sådan nogle ting elsker man at høre i i militæret, og det har fået mange til at tænke, at hvis man ikke kan få Chuck Norris som forsvarsminister, så kan man få Mad Dog Mattis. Men han er også noget andet. Han rejser ingen steder uden at have et eksemplar af Marcus Aurelius' meditationer på sig, en romersk kejser, der har tænkt meget over det at være ved magten og skriver det ned i sine meditationer. Han er utroligt belæst og bliver opfattet som nok den mest intellektuelle general, man har i USA. Og jeg tror, at vi må sige om Mattis, at det er en, som man... Altså, han er en, alle vil drømme om at få på sit hold, uanset om man er republikaner eller demokrat. Men han er også et vanskeligt kort, fordi han er meget selvstændigt tænkende og ikke ret god til at parere ordre, hvis han ikke er enig i dem. Men han skal nok lære parere ordre fra præsidenten, fordi det vil være stadigvæk Henrik Breitenbach, men er meget klart, at det er præsidenten, der bestemmer lige meget, hvad det er. Men hvem er han i Mattis? For nu har Mads forklaret lidt om hans baggrund, hvem han er. Hvordan skal vi som europæere se på James Mattis? Er han en, der vil gøre det sværere for os i NATO som mindre lande? Er han en, der vil være mere krigerisk? Vil han være mere tilbageholdende? Hvad er han for en type høgedue? Hvor er vi henne? Fordi Mads siger, at han er sådan en, som hvilken som helst, der ville være valgt til præsident, i virkeligheden gerne ville have. Hvad er han for en type rent militært? Et af hans andre øgenavne, eller kælenavne, som jeg i virkeligheden synes er meget mere passende, er jo krigermunken, The Warrior Monk. Mattis er jo en general, som har viet hele sit liv til marinekorpset. Han er ugift, og har brugt hele sit liv på at tjene marinekorpset, tjene USA i den rækkefølge, og er jo kendt for faktisk at være ekstremt... filosofisk, historisk orienteret, omgiver sig med rådgivere, som er gode historikere, og han har et enormt bibliotek. Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde for ham i en periode i NATO's transformationskommando, da han var Supreme Allied Commander Transformation, hvor jeg var over at lave et forsvarsplanlægningsprojekt, hvor vi kiggede ud på, hvilke risici alliancen ville stå over for i 2030, og det var hans number one project i perioden, og derfor så jeg noget til ham indimellem, og han er en ekstremt karismatisk type, han er meget stille, men han er en, der suger energien til sig i rummet. Han er ligesom en magnetisk, selvom han ikke siger ret meget. Og så er han samtidig en, han er sådan en soldier. Mm-hmm. Så der var på et tidspunkt, havde jeg opnået sådan en udmærkelse, men som jeg fik at vide, at han havde lagt mærke til, og han gerne ville anerkende det, men det blev hans chief of staff, der underskrev den, fordi han havde som princip, at han underskriver kun sådan nogle anbefalinger til folk, der har været i krig. Så han ville ikke underskrive noget til en civil, men han ville alligevel gerne rose. Og det var sådan et meget fint træk i virkeligheden, fordi han tænker kun på sine soldater. Og derfor tror jeg grundlæggende ikke, at han er en, som ønsker at gå i krig. Han er en stor strategisk tænker. Han ønsker ikke at løbe ud over planken i sådan et rush to war. Vi får se. Nu skal han i hvert fald være forsvarsminister hos Donald Trump. En anden person i den der sikkerheds-udenrigs-forsvarssfære, som vi kender, er udpeget. Det er den nationale sikkerhedsrådgiver Mike Flynn. Og det er jo sådan en position, Mads, som kan være vigtigere end både udenrigsministeren, forsvarsministeren, Homeland Security-ministeren, men ikke nødvendigvis er det. Det kommer an på, hvem det er, der sidder på posten. Mike Flynn, vil han være sådan en, der virkelig vil sætte en kurs i Det Hvide Hus? Altså, det er jo en post, hvor man 9 ud af 10 gange er mere magtfuld, end de andre er, fordi man har præsidentens ører næsten hele tiden, og den første præsidenten går til, når der sker noget udenrigspolitisk. Og når man kommer lidt ind i administrationer, så sker der altid det, at forsvarsministeren begynder at ligne holdningerne i forsvarsministeriet meget. Udenrigsministeren kommer til at ligne holdningerne i State Department rigtig meget. Og så begynder Det Hvide Hus at opleve, at de har svært ved at styre både det, der kommer ud af forsvarsministeriet, og det, man kan få forsvarsministeren til, og det, der kommer ud af udenrigsministeriet, og det, man kan få udenrigsministeriet til. Og de to ministerier går altid, ikke bare nogen gange, men de går altid i krig med hinanden over, hvem der egentlig dominerer på den udenrigspolitiske scene i USA. Og der bliver den her National Security Advisor, som præsidenten har i Det Hvide Hus, hos sig hele tiden, meget ofte en usædvanlig magtfuld person, der hvis vedkommende er god til især at spille på de her turf warfares, som man kalder dem, der er imellem de andre institutioner, som vi så eksempelvis Kissinger var genial til i sin tid, så kan de blive meget, meget magtfulde, og de bliver historisk set mere magtfulde, jo mindre præsidenten ved om amerikansk udenrigspolitik, fordi præsidenten bare ved det, at jeg kan ikke helt stole på det, forsvarsministeren siger, fordi han har en dagsorden, der er på linje med det, Pentagon inderst inden vil, og som de ikke siger åbent til mig. Og jeg kan ikke helt stole på min udenrigsminister, fordi han er også blevet gift med de indfødte og siger det, man siger over i diplomatiet nu. Men jeg kan stole på ham her eller hende her, fordi det er jo en, der har været med mig hele vejen, som kun er lojal over for mig. Og derfor kan Mike Flynn godt gå hen med tid og blive meget, meget magtfuld. Anna Libak? Jamen det, jeg tænker på, det er, at jeg tror ikke, at USA's forhold til Europa og hvor meget man vil engagere sig primært kommer til at afhænge af udpegelsen af bestemte personer. Og det tror jeg ikke, fordi at der er ved at ske et skifte i verdensordenen simpelthen fra en liberal verdensorden og til en realpolitisk, og når jeg siger det, så er det ikke fordi, at liberale ikke har lov til at kalde sig selv for realpolitikere, og realpolitikere ikke har lov til at kalde sig selv for liberale. Det er fordi, det er sådan nogle termer, man opererer med inden for international politik. Men det, der gør sig gældende i den tilbagevendelse til den her realpolitiske æra, det er, at staterne bliver de primære aktører, og man tænker i værdier, eller man tænker i interesser frem for i værdier, og det er også det, som Trump har signaleret. Og hvis vi ser på, hvilke udfordringer, som Europa har haft, EU har haft de senere år, så er det jo ikke nogen, som USA har hjulpet til med at løse. Altså, vi har haft flygtninge- og migrantkrisen, og det er ikke sådan, at USA har lagt pres på Erdogan, selvom Erdogan jo faktisk er NATO-medlem, for at bremse tilstrømningen af migranter til EU. Altså, USA har sådan set været fraværende. Hvis de har gjort noget, så har de jo forøget problemet ved at bombe i Mellemøsten, og dermed øge flygtningestrømmen. Så har vi en anden ting, som optager folk meget, og det er ikke den velstandsstigning, der er sket også hos os, som følge af globaliseringen. Der er ikke sket en velfærdsspredning. Multinationale selskaber, som arbejder i EU, jamen de skatteshopper simpelthen. Og det er jo også EU selv, der skal have lovgivning på plads for at forhindre det. Det er ikke noget, USA kan gøre for os. Så det vi ser, det er, at vi går ind i en æra, hvor de trusler, vi møder, de er indad til. Altså, det er ikke sådan, vi skal ud og omskabe verden. Verden er i færd med at omskabe os, og vi skal selv klare de problemer, vi har internt i EU, hvis vi fortsat vil være et stabilt og velstående kontinent. Så vi skal ikke regne med, at amerikanerne heller ikke, så lad dem, der kommer og løser problemerne for os, det er os selv. Jeg skal lige sige, at vi selvfølgelig ikke ved endnu, hvem der bliver USA's udenrigsminister. De navne, der nævnes, der er faktisk en sådan 5-6 navne, der nævnes. En af dem er jo den tidligere præsidentkandidat Mitt Romney. En anden er Rudy Giuliani fra New York, den tidligere borgmester i New York under 9/11 blev han berømt. John Bolton, en høg, kan man roligt sige, fra det republikanske miljø. Han var FN-ambassadør i starten under Bush. Så er det David Petraeus, den tidligere general, og så er det endelig sådan lidt overraskende i dag dukket op, at John Huntsman, også en tidligere præsidentkandidat, eller en, der forsøgte at blive præsidentkandidat for republikanerne, er i spil. Mads, hvis vi kigger på de der navne, hvad er det så for en, der er favorit, hvis der er nogen på nuværende tidspunkt? Jeg tror egentlig, David Petraeus ville være favoritten, hvis ikke man havde udpeget en general. Der var meget, der så ud til, at Petraeus var kørt i stilling, hvis nu Mattis sagde nej. Men så jeg tror, at Trump sidder og vurderer, om han kan have to generaler tidende der i så magtfulde positioner. Og hvis han synes, han kan det, så tror jeg, at Petraeus er den, han helst vil have. Det er den af dem alle sammen, han har talt mest op undervejs. Og Petraeus har jo en dum sag fra tidligere, hvor han jo blev tvunget til at gå af, fordi han havde haft en affære med en kvinde, der lækkede fortrolige oplysninger. Og det er jo en sag, som også Donald Trump og hans folk har været ude og sige, at den er ubetydelig. Så der, man har gjort meget for at vise, at man gerne vil i den retning. Men hvis man nu forestiller sig, at der ikke er plads til to generaler, så skal vi jo se på nogle af de andre her. Og der er det jo især Romney, der er det store mysterium. At det, han er i færd med Romney, at det er så en lang ydmygelsesproces, hvor han vil vise alle i det republikanske parti, hvad der sker, når man er illoyal over for Donald Trump, eller er han alvorligt i færd med at køre ham i stilling som en mulig udenrigsminister. Det, altså, der var mange, der siger, at han kunne godt finde på begge dele, og det er jo det spændende ved Donald Trump. Vi får se, den kan vi godt gætte os til på nuværende tidspunkt. Det vi derimod kan begynde at tale om, det er noget rent rigtig udenrigspolitik, fordi forleden dag, der havde vi pludselig denne her nyhed på CNN. Lad os høre, hvad der sker på CNN, da det kommer frem, at Donald Trump har talt med Taiwans præsident. Lad os høre det her. In the statement, the transition said that the president-elect Trump spoke with President Tsai of Taiwan, offering congratulations, but then went on to talk about the close political, economic, and security ties that exist between Taiwan and the United States. You know, Wolf, obviously, that the U.S. adheres to this one China policy. Taiwan is part of China. The U.S. does not have formal ties with Taiwan. They cut off ties in 1979. The U.S. does maintain an economic cooperation office there, the same for the Taiwanese here in Washington. And there are informal contacts, but these are not countries that have diplomatic relations. This is one of the thorniest issues between the U.S. and China. And China, very sensitive to any comment, any move that the U.S. makes on Taiwan. So this is believed to be the first time a president-elect has spoken with a Taiwanese leader since 1979 when the two countries broke off ties. They are going to, Wolf, I can't underestimate how they're going to freak out. Ja, det som Elise Labott, som er sådan en slags global udlandsredaktør for CNN, siger her, det er, jeg kan simpelthen ikke understrege, hvor meget de vil freak out omkring det her kineserne, Anna Libak. Hvad tænkte du, da du så det der, som jo er, kan vi roligt sige, det er sådan et brud på diplomatisk etikette, det han gjorde. Så meget kan vi i hvert fald godt blive enige om. Men hvad var dine tanker over, at han havde taget den her telefonsamtale med Taiwans præsident? Jeg blev i rigtig godt humør over det, og det gjorde jeg, fordi at Taiwan, det er et velstående demokrati, som Kina mener burde være en del af Kina. Det er jo sådan, at det har Taiwan aldrig nogensinde været, i hvert fald ikke siden slutningen af 1800-tallet, har det kun i en kort periode i 40'erne været styret fra selve Kina. Og befolkningen der ønsker ikke at blive en del af Kina, og den præsidenten, den nyvalgte præsident, ønsker det i særdeleshed heller ikke. Og så siger man, ja, men nu er der en tradition for, at vi ikke fornærmer kineserne ved at problematisere, at de ønsker sig et velstående demokrati bestående af 23 millioner borgere under sig, fordi det ødelægger den gode stemning. Så vil jeg sige, det ødelagde altså også den gode stemning, da vi påpegede over for Rusland, at det ikke var i orden, at Rusland annekterede Krim. Og jeg har også noteret mig, at mange synes, at vi i højere grad burde gøre Saudi-Arabien opmærksom på, at deres udgave af islam ikke flugter godt med demokratiske værdier. Og så synes jeg, det er mærkeligt, at vi lige præcis overfor kineserne skal være så hypersensitive og synes, at hvis de har lyst til et demokrati, så skal de da bare tage det. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det i virkeligheden skyldes, at vi har store kommercielle interesser og måske også frygt for Kina. Ja, det er rigtig forfriskende, at Donald Trump, han synes, at han har ret til at tale med Taiwans præsident, fordi selvfølgelig har han det, og han har jo endda gjort sig umage for at understrege, at det ikke betyder, at han går ind for at bryde med et Kina-politik. Men det, du siger, det er i virkeligheden, det er befriende, fordi han anerkender så at sige de faktiske forhold i jernindustrien. Der er et land, der hedder Taiwan. Vi kan ikke længere lege en leg med, at det land slet ikke eksisterer i virkeligheden og sammen med Kina. Det kan du godt lide at høre. Jeg kan lide at høre det, fordi det er demokrati. Mm. Og hvis jeg var borger i Taiwan, så ville jeg heller ikke bryde mig om, at der var et Kina, som havde raketter rettet mod mig og jævnligt gjorde opmærksom på, at I er altså en del af os, og det er kun et spørgsmål om tid, så erobrer vi jer med magt. Altså jeg kan godt lide, at folk i demokratier har lov til at vedblive og være selvstændige, når de har været det i rigtig mange år, og i øvrigt har skabt et rart land at være i for deres borgere, og jeg synes sandelig ikke, det er Vestens opgave, hvor vi selv nyder godt af demokrati og demokratiske borgerrettigheder, og skælde Trump ud for, at han også synes, at folk på Taiwan skal have lov til at have sådan et samfund. Lad os lige høre ganske kort, inden vi kommer over til dig, Henrik Breitenbach, hvad den kinesiske udenrigsminister havde at sige til det her. Det kommer i, han taler lige lidt kinesisk først, og så kommer det på engelsk her. The Taiwan side's engagement in a petty action cannot change the one China structure by the international community. I believe that it won't change the long-standing one China policy of the United States government. Ja, det er altså Kinas udenrigsminister her, der understreger, at han kan ikke forestille sig, at det her det vil føre til nogen ændring i den et-Kina-politik, der har været i årtier gældende mellem Kina og USA. Den venlige måde, som oversætteren her talte på, reflekterer ikke den måde, som den kinesiske udenrigsminister så ud på, mens han talte. Han var meget ophidset, talte meget hurtigt, gik hurtigt videre til noget andet. Henrik Breitenbach, er det her noget, nu skal vi passe på ikke at overtolke det, fordi vi er stadigvæk i den her transitionsperiode, men er det i virkeligheden udtryk for, at Donald Trump er en idealistisk præsident, der ønsker at fremme demokratiet, hvor han kan, eller er det en brøler, er det en fejl? Hvad tror du, der er sket? Ingen af de to alternativer, tror jeg. Altså, jeg tror, det er et udtryk for en benhård magtpolitik. Det, vi lige skal finde ud af, det er, om det er by design, eller om det simpelthen var en pludselig indskydelse, der fik ham til at tage det der telefonopkald. Men der er noget, der tyder på, at det faktisk var noget, nogle af hans rådgivere har tænkt over. Det er der i hvert fald en artikel i Washington Post, der omtaler, at det ligesom er en prøveballon, og det er nemmere at gøre det nu, end når han er kommet ind og blevet formelt og blevet præsident, fordi så er det farligere at pille ved relationen mellem USA og Kina. Så man kan sige, at han tester vandet lidt med den her. Men jeg vil bare gerne sige, at jeg tror, grunden til, at der gik et gys igennem rigtig mange, da det der skete, det var kombinationen af, at det så ud som om, at det ikke helt var med vilje, og så det faktum, at den amerikansk-kinesiske relation er den vigtigste enkeltstående relation i verdenspolitikken. Hvordan Kina og USA har det med hinanden, det er den allervigtigste kilde til stabilitet i verdenspolitikken, og det er den største risiko, vi har for at få en tredje verdenskrig. Så derfor er det så vigtigt, at den relation er velstruktureret og ordentlig, og man ikke piller ved den, med mindre det er med vilje. Og vi ved jo i øjeblikket, for det har vi masser af artikler i amerikanske medier, der fortæller, at hver dag, der er det sådan, at det amerikanske udenrigsministerium og forsvarsministerium, de stiller sig til rådighed med en briefing af den kommende præsident Trump, ligesom man hver dag gør over for præsidenten i Det Hvide Hus. Og han har kun nogle få gange sagt ja til at deltage i det her. Det virker som om, interesserer det ham ikke rigtigt. Og så det her Taiwan-spørgsmål, hvis det er nu rigtigt, hvad du siger, er det en tilfældighed, at han tager telefonen? Altså, det virker, nogen siger, antyder nærmest, at det er som om, at telefonen ringer, og så står Taiwans præsident, og så tager han røret. Er det sådan, det foregår, Henrik? Altså, det er jo det, man har kunne frygte, fordi det har været fra starten jo været et stort spørgsmålstegn ved Trump. Hvilken slags politik vil han føre? Vil han være velforberedt? Han har tydeligvis jazzet sig igennem hele præsidentvalgkampen og har modsagt sig selv. Han har ikke været konsistent. Han har fundet på fakta. Han har fundet på policies, mens han talte. Så vil hans præsidentembede blive drevet på samme måde? Det er det spørgsmål, man har kunne stille sig selv. Og det er også derfor, tror jeg, at mange så var hurtigt til at sige, at det her Kina-opkald, det måske var en tilfældighed. Men som sagt, er du simpelthen, Henrik, du kan næsten lyde som om, du er så realistisk. Du synes, det er så vigtigt, at der ikke kommer til en stor konflikt mellem Kina og USA, at vi må hellere lade være med at tale om det der grimme Taiwan-spørgsmål. Er det der, du står? Er det helt forkert overhovedet at anerkende Taiwans eksistens? Nej. Det jeg prøver at sige, det er, at den relation, der findes mellem Kina og USA, for min skyld, tror jeg, at det er rigtigt at opfatte det først og frem som et magtspørgsmål. Og jeg tror, det er rigtigt, at amerikanerne skal gå til stålet på kineserne overordnet set for at sikre, at de ikke kommer for godt i gang, for nu sige det på jysk. Og jeg tror bare, at altså, fordi det er så vigtigt, så vil jeg bare først og fremmest gerne have, at de forandringer, der sker kompetent, og det er den risiko, man kunne ane. Ja, Anna? Jamen, jeg synes i stedet, man skal forholde sig til, hvad det er for nogle ting, han foretager sig, hvis man i stedet for at bruge tiden på motivanalyse. Altså, fordi der er rigtig mange, hvis vi tager Rusland for eksempel, ikke, som mener, at som forsvarer Putin og siger, at han har alle mulige gode motiver til at tage Krim. Og det vil jeg slet ikke udelukke, han har. Når jeg alligevel synes, at det er vigtigt at slå fast, at det ikke er i orden, han tager Krim, så er det fordi, at vi har noget, der hedder en international retsorden. Og det vil sige, at jeg forholder mig ikke til Putins motiver, om russerne har gode grunde til at mene, at de har ret til krim eller ej. Jeg forholder mig til det principielle i det, at det er en god idé at have en international retsorden. Det er en stor beskyttelse, ikke mindst af en småstat som Danmark. På samme måde her, jamen hvis Taiwan er et demokrati, og Trumps reaktion var jo også, da man sagde til ham, jamen det er helt i strid med alting, så sagde han, nå, det kan jeg da ikke forstå, når vi forsyner dem med våben for så mange millioner dollar hvert år, hvilket jo øvrigt viste, at det her nok var planlagt, eftersom han havde sat sig ind i, hvor meget militært grej amerikanerne faktisk leverer til Taiwan. Det var han jo åbenbart klar over. Så jeg tror at det var planlagt. Men jeg holder det egentlig ikke for afgørende. Jeg synes, at vi må slå fast, at det var godt, det han gjorde, på samme måde, som når han så bøffer i den og kommer med noget, som... altså, det siges jo også, at han har talt med pakistansk præsident, mm-hmm. og der har forløbet sig ganske... storrost ham, ikke? At der synes jeg så omvendt, at man må sige, jamen det er ikke i orden. Mads Fuglede, er det, kan vi bruge det her til at sige, at Donald Trump, som jeg sagde før, måske bevæger sig i sådan en idealistisk retning, han faktisk vil beskytte demokrati, eller er vi mere hen på den risiko, som Henrik også antyder? Det er lidt en tilfældighed, hvad der foregår. Jeg tror ikke, det er nogen tilfældighed. USA har ikke... siden slutningen af 70'erne talt om Taiwan som det egentlige Kina, for det var den debat, der jo eksisterede siden Chiang Kai-shek hoppede over Formosa-strædet med sine nationalister. Og den debat har man ikke ville indgå i, og man har indset, at man blev nødt til at undgå en eller anden diskussion mellem fastlandskina og Formosa-Kina. Man blev nødt til at sige... officielt, når det var nødvendigt, at vi giver Formosa-Kina en sikkerhedsgaranti. Men ikke på en sådan façon, at man skubbede fastlandskina fra sig. Og derfor åbner man jo også i Kina med Nixons besøg i 73 og så videre. Man forsøger at få en dialog der, og mener, man har mere ud af at gå mere diplomatisk til det her. Men Kina er ved at blive en regional stormagt, og det skubber på mange af styrkeforholdene i det sydkinesiske hav og landene deromkring, og det er USA meget bekymret over. Kina har en række nye territoriale krav, som godt nok har været pågående i lang tid, men de skubber meget på i den her periode, og derfor tror jeg, at for en ny præsident, så er det meget, meget, uanset hvad ens motiver som måtte være til det, så er det meget, meget på sin plads og på en eller anden måde få sendt et signal til modparten om, hvad er det, I kan forvente med mig, og hvad får I ud af at teste mig. Og ved at sige, at man gerne vil tale med en fløj i Taiwans parlament, der vil løsrive Formosa-Kina officielt fra Kina, og dermed en gang for alle lukke spørgsmålet om, er det ene eller det andet Kina, eller det rigtige Kina, og hvordan skal vi løse det her spørgsmål, og noget, der vil helt sikkert føre til en meget, meget dyb krise, det er et meget klart signal, der viser Kina og verden, at Trump er parat til at gå, matche kineserne en til en, når de opfører sig aggressivt. Og det er en meget, meget voldsom udmelding. Og hvis det får Kina til at slappe af og ikke prøve på noget nyt, så er der sikkert mange, der vil... om nogle måneder skrive nogle artikler om, hvor genialt det var. Hvis det får kineserne til at opføre sig fuldstændig paranoid og trække sig fra alle mulige aftaler og begynder at lægge pres på alle lande omkring sig for at få for at se, om de ikke på en eller anden måde kan få maksimeret deres indflydelse og presse amerikanerne endnu mere, så vil man sige, at Donald Trump har ageret som en fuld sømand i en porcelænsbutik, eller hvad det er, man siger, der sker i de porcelænsbutikker. Men jeg tror, han ved, hvad han gør. Lad os lige prøve at tage en, der i hvert fald ikke er en fuld sømand. Det er nemlig John Huntsman, mormon med meget mere, men også tidligere ambassadør for USA under Obama faktisk i Beijing. Han taler sproget, han har også opholdt sig flere gange i Taiwan. Han har boet der også, han kender begge problemstillinger. Han er en, der muligvis, som vi sagde lige før i spil, som udenrigsminister. Han var i morges på det, der hedder Fox and Friends show sammen med nogle af sine talrige børn, og det var en de børnene, det handlede om, men på et tidspunkt bliver han så spurgt ind til det her spørgsmål, og lad os lige prøve at høre hans reflekterede svar her. Can I just say that having lived in Taiwan twice and having lived in China once, there's a little too much hyperventilating about this one. So you've got a fairly recently elected president, Tsai Ing-wen in Taiwan. She represents the Democratic Progressive Party. Second time for that party to be in power. She puts in a call to the president-elect, a fairly unconventional president-elect. He's going to do things differently. That's only to be expected. He takes the call, which shouldn't surprise anybody, and they have a conversation. I think that's then you look at the response out of Beijing, out of the foreign ministry, and I'm pretty much an expert at responses out of the foreign ministry, because I used to get dragged in as ambassador when things would go wrong. And they're not making it too big a deal, but the issue should be this. Does Taiwan deserve a little more space? We share values. Right. They have a big economy. We trade. They have a civil society that is large and robust and mature. Yeah. And we ought to be giving them a little more space. Interesting. And if that kind of comes out of this whole discussion, that people recognize that Taiwan may be a little different than they thought, then maybe that should kind of create a template for the way that the new Trump administration sees the region. But let's remember this, finally, the last time a member of Tsai Ing-wen's party, the DPP, was in power, a guy named Chen Shui-bian, back in the 80s, things got so hot that we ended up sending in two carrier battle groups, and mm-hmm. it was a very dangerous moment. So whatever you do has to be in the context of a one-China policy, but you can find some flexibility mm-hmm. there, and we ought to do that. Anna Libak, han lyder næsten som en, der allerede er blevet en udenrigsminister, fordi han siger, at vi har brug for lidt mere manøvrerum. Vi skal forstå, at Taiwan måske er noget andet, end vi troede. Der er lidt hyperventilation her. Vi skal passe på, for det er farligt. Men vi skal også anerkende på en eller anden måde, at Taiwan spiller en særlig rolle. Så han lyder jo næsten som sådan en diplomat her, John Huntsman. Ja, altså først vil jeg lige sige, at jeg vil lige rette mig selv, fordi jeg sagde, at Trump havde overstrømmende i en telefon, havde haft en overstrømmende telefonsamtale med Pakistans præsident. Mm. Det var ikke præsidenten, det var premierministeren. Altså, jeg tror, det er for tidligt at sige noget om, hvad politikken faktisk bliver. Også fordi jeg mener at kunne huske, at tidligere amerikanske præsidenter, muligvis Reagan, også mens han var president-elect, tilkendegav, at han ville ændre politikken over for Taiwan. En ting er, at man sender prøveballoner op i den periode. Noget andet er, når man faktisk har indtaget det Hvide Hus. Men jeg synes, at det vil være forfriskende, at han, og det tror jeg også, de vælgere, der har stemt på ham, synes, at han i stedet for at udtale sig strategisk, så udtaler sig umiddelbart, ja, men Trump vel at mærke, ikke? At Taiwan er et demokrati, hvad kan vi have imod det? Hvis præsidenten ringer til mig, jamen så griber jeg selvfølgelig knoglen og taler med hende, hvorfor alverden skulle jeg ikke gøre det? Skal Kina virkelig diktere mig, at jeg ikke må tale med hende, når hun findes og til med står i spidsen, er valgt og står i spidsen for et middelstort land, som det er rart at være borger i. Henrik Breitenbach, når du hører John Huntsman tale her, så gætter jeg på, at du tænker, at det var egentlig kloge ord, for det er sådan, at han vejer lidt frem og tilbage og holder faktisk alle muligheder åbne. Vil det være en god udnævnelse for os, havde han sagt, for Vesten, hvis John Huntsman skulle ende med at blive udenrigsminister med de signaler, du hører ham sige her? Ja, først og fremmest igen, fordi det ikke er en eller anden tilfældig bundeknold fra Midtvesten, men her er der en mand, som har stor international erfaring. Han kender verden uden for USA, både hen over Stillehavet, han har kendskab til Kina og den vej over, men han er også samtidig en mand, der kender til Europa. Han er bestyrelsesformand for den meget store tænketank Atlantic Council i Washington D.C., som er sådan en tænketank, der fokuserer på det transatlantiske forhold, altså forholdet mellem Europa og USA. Så han har i virkeligheden kendskab til hele verden rundt om USA, og han har et udsyn, som gør, at vi kan forvente, at han forstår betydningen af alliancer og af den internationale orden, som Anna Libak talte om. Vi skal lige vende blikket mod en anden stormagt, fordi vi har så forholdet til Kina, vi har diskuteret her, poppet op på grund af Trumps bemærkninger i forbindelse med telefonsamtaler. I det hele taget, det er en anden telefonsamtale med Taiwans præsident. Men der er også forholdet til Rusland, Anna Libak, tidligere i dag udlandsredaktør for Berlingske, men jo også tidligere mangeårig Moskva-korrespondent. I dag er der et indslag på NTV, en russisk stor tv-station, hvor Vladimir Putin igen taler meget positivt om Donald Trump og om det samarbejde, som han kunne forestille sig. Altså, der er mange, der siger, at de to fungerer godt sammen. De har en fælles måde at tale på, men på et eller andet tidspunkt bliver det jo til andet og mere end bare sådan venlige fraser frem og tilbage. Hvad forestiller du dig sker i forholdet mellem USA og Rusland nu? Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at da Bush, den yngre, tiltrådte, det kan I jo godt huske, hvad han sagde om Putin. Putin har jo siddet der længe, så vi ved jo, hvordan amerikanske præsidenter reagerer på ham. Og der sagde Bush, I've looked him in the eyes. Og han sagde, looked into his soul, eller sådan et eller andet. Det er en stil, and he's a good guy. Det kunne han garantere. Og de endte så med at blive uvenner. Og så kom så Obama, og Hillary var i Moskva, og nu var det tid til reset. Og de havde så medbragt sådan en knap, en rød knap, så man kunne genstarte relationerne, og så i stedet for at skrive Piriza Gruska på denne knap, som betyder reset på russisk, så havde de glemt det der za i midten, så de havde skrevet Piriza Gruska, der betyder over spænding, altså at noget er overbelastet. Og det fandt russerne vældig, vældig morsomt, men også helt symbolsk, fordi det var jo præcis det, der kom til at ske, at der skete en overbelastning af deres forhold. Og nu kommer så Trump og vil også forsøge sig med et bedre forhold til Rusland. Og jeg tror også på kort sigt, at man vil forbrødre sig på kort sigt. Jeg kan jo allerede se, selvom Trump ikke er til, trods at det kun er et spørgsmål om tid, før Aleppo falder. Man kan mærke, at det amerikanske engagement i Syrien, man støtter ikke oprørende mod Assad i samme grad, som man har gjort hidtil. Det er kun et spørgsmål om tid, før Aleppo falder, så tror jeg, at russerne og Assads regeringsstyrker går videre og tager hele Idlib-provinsen. Så på den måde får Putin det, som han vil have det i Syrien. Spørgsmålet er bare, som de russiske kommentatorer allerede nu er opmærksomme på, om det er en rigtig god idé for Putin at engagere sig alt for voldsomt i Mellemøsten, for man har jo en erfaring fra Afghanistan. Man kører nemt fast i Mellemøsten. Det må også efterhånden være den amerikanske erfaring. Og derfor det er måske ikke en god idé for Putin at komme op og slås med hele den sunni-arabiske verden, så islamisk stat og al-Nusras vrede retter sig mod ham, i stedet for at rette sig mod Vesten. Henrik Breitenbach, tyder det her på, at vi får et bedre samarbejde, eller kan vi blive tvunget af omstændighederne, som Anna Libak er inde på? Jamen, altså får vi et bedre samarbejde, forstået som et, hvor man ikke er så anspændt hele tiden, mellem Rusland og USA, og dermed mellem Rusland og Vesten i virkeligheden, når Trump kommer til? Har vi nogen anelse om det på nuværende tidspunkt? Altså, det er jo det for europæerne allervigtigste spørgsmål omkring Trump, det er, om hans perception af Putin vil forandre sig mellem nu og Inauguration Day. At de rådgivere, han har valgt, der er jo ikke nogen af dem, altså her blandt for eksempel Jim Mattis, er der jo ikke nogen af dem, som ikke forstår, at Putin udgør et kæmpestort geopolitisk problem for Vesten og for Europa. Så jeg kan ikke forestille mig andet, end at han får et lidt andet syn på Putin, end han har haft tidligere i kampagnen. Og det, som europæerne er nervøse for, udover, altså de er jo nervøse for, at han på en eller anden måde giver efter over for Putin, at der kan opstå en eller anden situation, hvor Putin udnytter en eller anden chance, et eller andet vakuum, en eller anden mulighed for at gøre et eller andet forkert, for eksempel i forhold til de baltiske lande. Hvad vil Trump så gøre? Vil han ingenting gøre? Hvad vil der ske? Hvad vil der ske i hele Europa? Det er jo den der frygt, man kan høre europæiske ledere tale om. Er det en frygt, som du mener er reel? Jeg mener først og fremmest, at de lande, der ligger mellem Rusland og NATO's territorium, de bør være rigtig bekymrede. Fordi hvis Trumps udmelding om, at vi tænker på USA først, og vi er lidt ligeglade med alle de der internationale alliancer, og vi er lidt ligeglade med den internationale orden og sådan noget, hvis det bare får en lille smule ben at gå på, så vil de lande, der ligger mellem Rusland og NATO's territorium være rigtig udsatte, fordi så vil Putin få lov til at genetablere en interessesfære der. Er det sådan, Anna Libak, at man sidder i Moskva nu og glæder sig? Altså glæder sig til, at Trump kommer til, fordi så kan man endelig få brudt op i det der dårlige forhold, der har været mellem Moskva og Washington, mens Barack Obama har siddet der i særdeleshed også, mens Hillary Clinton var udenrigsminister? Nej, det gør man ikke. Man kan allerede nu se, at man er ved, at eller man kan se, når Putin udtaler sig, han lige holdt en stor tale, sin årlige tale til parlamentets to kamre, og der nævnte han jo trods alt ikke sine forventninger til Trump. Han virker ikke overdrevent begejstret, Putin. Han er ikke direkte uforskammet. Altså fuldstændig ligesom da Bush og siden Obama sagde, at nu har de det her program for at blive venner med Rusland, så er han forbeholden begejstret. Han vil vente og se. Og sagen er den, at når det er umuligt, at de to forbryder sig på bare lidt længere sigt, altså om 2 år, der kan jeg godt garantere, at USA og Rusland har et rigtigt belastet forhold igen. Så er det jo fordi, at hele den russiske udenrigs- og sikkerhedspolitik hviler på forestillingen om, og dermed også Putins magt, hviler på forestillingen om, at Vesten søger at svække Rusland aktivt, at man forsøger at skabe en orange revolution i Rusland, som kan bringe Putin til fald, Og det er, fordi man til syvende og sidst gerne vil sætte sig på de russiske natur. Rigdomme. Og hvis fjenden pludselig forsvinder, hvordan i alverdens rige lande skal Putin så få sin befolkning til at spænde livremmen ind i en situation, hvor levestandarden går ned, og der ikke, nu er energipriserne steget lidt, men vi kan ikke regne med, at de bliver lige så høje, som de tidligere har været. Jamen, hvordan skal han få dem til at holde det ud? Det kan han kun, hvis han bygger på den ydre fjende. Han har ikke råd til at miste den fjende, og han kan ikke bare få sig en anden fjende, for vi har sådan set været fjenden lige siden midten af 1800-tallet med ganske kort pause under Jeltsin, siden slavofilerne i midten af 1800-tallet. Så vi er dem, Rusland altid har defineret sig i modsætning til. Nu nævnte jeg før det her med, at Nixon besøgte Kina i 72, og man fik sådan en ny kurs i forholdet mellem USA og Kina, fordi Kina og USA på det tidspunkt opdager, at selvom de havde mange ting, de var uenige om, så havde de en fælles interesse. Og dengang var en af kinesernes fælles interesse, at man ville gerne bruges aktivt af amerikanerne som en modpol til Kreml, eller bruge amerikanerne som en modpol til Kreml. Man ville egentlig godt have blødt det her forhold op. Der var en fælles interesse på grund af nogle andre ting, der foregik, som gjorde, at Vietnamkrigens, der skulle afvikles på det her tidspunkt, Taiwan-spørgsmålet, der var meget, meget varmt på det her tidspunkt, og en lang række spørgsmål, der finder man ud af, at med et meget overraskende greb, der kunne man pludselig skabe sådan en ny international orden. Og hvis man sådan skal tro på den her forestilling om, at Trump med sådan et nyt blik på Rusland skal kunne tage til Kreml, som Nixon, der mødes med Mao i 72, så skal man jo også se, hvad i alverden skulle russerne få ud af det her. Der skal være den der, altså det er jo ikke bare noget, man gør, fordi det kunne være hyggeligt at gøre. Altså, hvorfor skulle man lave sin politik om og så videre, hvis der ikke er et dybere fællesskab? Og jeg tror, det der tit mangler, eller det jeg tit selv synes er lidt mærkeligt i de her analyser, der handler om, at Flynn har talt pænt om Putin, Trump taler ikke Putin ned, det er, at jeg er simpelthen svært ved at se, hvad er rationalet i, at de her to nationer begynder at samarbejde, når de dybest set har på den lange bane og på de største spørgsmål, der har de ikke noget sådan fælles fodslag. De vil ikke rigtig i samme retning. Og det, der sådan synes, sådan som jeg læser udmeldingerne fra Rusland, er, at man kan ikke undvære et USA som en aktiv modpart og fjendebillede i sin egen sikkerhedspolitik. Ja, og det, der også er interessant ved det, du siger, det er, at det er jo ikke kun spørgsmålet om, hvad kan vi tilbyder Rusland. Det er også spørgsmålet om, hvad kan Rusland tilbyde os? Altså, der er jo rigtig mange i Europa, som mener, at vi sammen med Rusland skal kæmpe en stor kamp mod islam. Men de har sådan set ikke fattet, hvad Putin står for. Altså, Putin, han har lige holdt møde med den kunstneriske intelligens her. Det er sådan noget, leder i Rusland godt kan lide at gøre. Og der blev han spurgt om Charlie Hebdo. Og de var blevet myrdet, og var det ikke forfærdeligt, de kunstnere, som var blevet myrdet der. Og der omhyggeligt omtalte han ikke terroristerne som terrorister, men som aktivister. Og så sagde han, hvad havde man dog forventet, når man skænder islam på den måde? Putin har flere gange sagt, at Rusland, den russisk-ortodokse kristendom, har meget til fælles med islam, og det har han fuldstændig ret i. Altså, for det har han utrolig meget ret i. Det er nemlig i den forstand, at al magt kommer fra Gud, den kommer ikke fra loven. Hvis man ser på Tjetjenien, som jo er en del af den russiske føderation, så sidder en af Putins rigtig gode venner som guvernør i Tjetjenien. Han kalder sig ikke længere præsident. Kadyrov, respekt for Putin, der må kun være én præsident i Rusland, kalder sig nu guvernør. Og hvad han indført der? Jamen, der er flere koneri i Tjetjenien, selvom det er en del af den russiske føderation. Offentligt ansatte kvinder, når de går på arbejde i Kadyrovs administration, så skal de sandelig have deres hår tildækket. Sker det med Putins vidne? Ja. Sker det med hans fulde opbakning? Jamen, det gør det da. Og derfor tror jeg, at mange af de mennesker i Vesten, der forestiller sig, at de skal til at kæmpe en stor kamp sammen med Putin mod islam, de let gør regning uden vært, og burde sætte sig nærmere ind i hans forhold til islam, som er betydeligt mere imødekommende end deres. Det minder mig om, at vi lige skal nå her til sidst at tale om Mellemøsten i det hele taget. Vi har været forbi det et par gange, fordi det handler jo også om islam i Mellemøsten, indlysende årsager. Men Henrik Breitenbach, jeg har set, nu starter du med at sige, at du var sådan lidt bekymret for, hvem er det, som Donald Trump kunne finde på at udpege, så ser det lidt bedre ud, end du havde frygtet, forstod jeg da i starten. Men en af dem, der er i spil til sådan at være en særlig mægler i Mellemøsten, det er en person, der i hvert fald i givet fald vil gå ind i konflikten med åbne øjne, fordi han ikke er belastet af at have været meget inde i den konflikt tidligere, nemlig svigersønnen Jared Kushner. Hvis nu det sker, hvis nu det bliver til virkelighed, fordi det har Trump altså sagt, at han vil være terrific til at ordne freden dernede, hvilket signal vil det så pludselig sende? Det er jo så desværre et signal, der trækker en anden retning af dilettantisme. Altså, det er jo ikke en person, der har erfaring med diplomati og internationale forhold på noget seriøst niveau. Og ideen om, at man lige kan fikse Mellemøsten, tror jeg, man ikke behøver at læse ret meget vis for at forstå, hvad er langt ude. Så det er jo desværre ikke særlig seriøst. Men hvis han gør det alligevel, fordi det er jo en af de her poster, han kan vælge at udpege sin svigersøn til. Han har jo lidt problemer med, at han ikke kan udpege sin familie til ting, fordi der er regler for den slags i USA. Hvis han nu gør det alligevel, vil du så se, altså hvordan vil det blive opfattet i Europas udenrigspolitiske cirkler? Det bliver opfattet som noget, der vil være useriøst, men man vil jo tage samtalerne med ham. Sådan fungerer diplomatiet jo også. Men vi skal jo også huske på, at der er masser af særlige udsendinger for fred i Mellemøsten på forskellige måder, som arbejder dag ud af dagen, også med stor erfaring, uden at de kan gøre noget som helst ved det, fordi det handler grundlæggende om magtforhold. Virker det som om nu, når du kigger rundt omkring i Europa, virker det som om de europæiske lande, efter deres sådan øjeblikkelige forbløffelse over, at Donald Trump kunne vinde, nu er begyndt at indrette sig, begyndt at kigge hen imod, vi er nødt til at agere i forhold til USA's præsident, hvad enten vi kan lide ham eller ej? Fuldstændig, men det skete jo allerede det øjeblik, at det var klart, at Trump havde vundet, fordi det skal man. Vi er nødt til at forholde os til, at USA's præsident, USA's rolle i verdenspolitikken forandrer sig jo ikke andet end det, som Trump vil gøre det til, men USA's konstitutive magt i forhold til for eksempel europæisk sikkerhed er stadigvæk til stede, og de europæiske statsledere bør jo gøre alt, hvad de kan for og hive Trump og hans regering i den rigtige retning. Er det også din fornemmelse, Anna Libak, vi er lige ved at være slut her, men er det også din fornemmelse, at også den danske regering, for den sags skyld, men de europæiske regeringer er begyndt at sige, okay, det her det er virkeligheden, vi er nødt til at agere i forhold til den? Fuldstændig. Det kan man jo se, at alle tog afstand fra Trump, og det har de fået mindre travlt med, siden han blev fuld. Altså jeg vil sige, at Trump som præsident, det bliver både meget værre, end vi har forestillet os, men det bliver også meget bedre. Hvordan bedre? Vi ved jo, at Mads Fugle, du kan jo ikke sige noget dårligt om nogen som helst, der er USA's præsident, og så snart om et øjeblik vil du også omfavne præsident Trump, ikke sandt? Jeg ender i hvert fald altid med at se noget forsonende i alle præsidenter, fordi jeg bare acceptere, at det pres, man er under i det embede, og det, at man altid gør noget, halvdelen af verden synes er forkert, uanset hvad man gør, også når man ingenting gør, at det får mig altid til sådan at tænke, at det er nok heller ikke det nemmeste erhverv at have i hele verden. Og på et tidspunkt begynder jeg nok også at finde forsonende træk ved Donald Trump. Indtil videre er jeg jo ret glad for hans måde at levere vittigheder på til sine rallies og så videre, så han bygger op til noget bedre, men jeg bliver først rigtig tryg ved ham, når jeg ser konturerne af en sikkerhedspolitisk strategi, jeg kan forstå og følge. Og den kender vi snart den 20. januar, der tiltræder han. Altså, jeg siger tak til vores gæster i dag, Henrik Breitenbach, centerleder ved militære studier ved Københavns Universitet, og Anna Libak, udlandsredaktør ved Berlingske. Tak fordi I kom.